الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ توبہ کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں تقریباً 22 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے تقریباً، کیونکہ 22 میں آیت بیماری چل رہی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ موضوع یہ چل رہا تھا کہ جو ایمان لائے اور پھر کسی مقام سے اگر ہجرت کی ضرورت ہو کہ وہاں پر آدمی دین کی جو رسومات ہیں، عبادات وغیرہ، ان کو رائج نہ کر سکتا ہو، ان پر عمل نہ کر سکتا ہو، ان کا قیام ممکن نہ رہے اور گناہوں سے اجتناب ممکن نہ ہو، وہاں سے وہ ہجرت کرے گا بالفعل ضرورت پڑتی ہے، اور اگر جہاد کی ضرورت پیش آئے تو وہ جہاد بھی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں اور وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کی، اپنی رضا کی اور ایسے باغات کی خوشخبری سناتا ہے کہ جس میں ہمیشہ نعمتیں قائم رہنے والی ہیں اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان لانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور سعادت مندوں کا ہی حصہ ہے، اور پھر نیک اعمال کرنا اور ایسے مقام سے دور ہٹنے کی کوشش کرنا جہاں پر دین پر چلنا ممکن نہ ہو اور گناہوں سے اجتناب مشکل ترین ہو جائے، ایسے مقام سے آدمی کو ہٹ جانا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے مقام رحمت میں اس کو داخل فرمائے گا۔ لہذا جب اتنی نعمتیں حاصل ہو رہی ہوں تو یقینی سی بات ہے کہ اس کے لیے آزمائش بھی سخت ہوگی، اس لیے ہمت کرنی چاہیے۔ آج یہ وقتی آزمائش، آج یہ وقتی طور پر مصیبتوں کا سامنا کرنا، یہ مصیبتیں مول لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے بدلے میں جب دائمی ٹھکانہ انسان کو ملے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، پھر اس کو یہ احساس ہوگا اور وہ یہ کہے گا برملا، اور اس کو مطلب اس کے زبان سے انشاءاللہ یہ الفاظ نکلیں گے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے دنیا میں مجھے ایک معمولی آزمائش میں مبتلا کیا اور مجھے اس معمولی آزمائش پہ پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور اس کے بدلے میں اتنی عظیم تو نے درجات عطا فرمائے، اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی آزمائشیں آئیں گی، یہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے بہت بڑی محسوس ہوتی ہیں، لیکن جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو یہ آزمائشیں بالکل معمولی نظر آئیں گی۔ بلکہ صحیح حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کافر جہنم میں جائیں گے تو وہ شخص جس نے دنیا میں کبھی کوئی رنج اور غم نہیں دیکھا ہوگا، اللہ نے بہت اس کو نعمتوں سے نوازا ہوگا، تو جہنم اسے، جہنمی فرشتے جو ہیں، یعنی جہنم کے جو فرشتے ہیں، اس شخص کو ایک جہنمی نہر میں غوطہ دیں گے، اور غوطہ دینے کے بعد باہر نکال کے اس سے پوچھیں گے کہ بتا دنیا میں تو نے کوئی نعمت چکھی تھی؟ تو وہ کہے گا خدا کی قسم میں نے دنیا میں کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ اور جس نے دنیا میں ہزار ہا مصیبتیں برداشت کی، اس پہ صبر کیا، جب یہ جنت میں جائے گا تو جنتی فرشتے اسے جنت کی ایک نہر میں غوطہ دیں گے اور باہر نکال کے پوچھیں گے کہ بتا تو نے دنیا میں کوئی مصیبت دیکھی تھی؟ تو وہ جواب میں کہے گا خدا کی قسم میں نے دنیا میں کبھی کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ یعنی دنیا میں آسائشیں حاصل کرنے والا، نعمتوں میں رہنے والا کافر جب اللہ پہ ایمان نہیں لائے گا تو جہنم کا ایک ہی نہر کا غوطہ اسے دنیا کی تمام نعمتیں بھلا دے گا۔ اور اسی طرح دنیا میں آزمائشوں میں کا شکار رہنے والا مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دین پر استقامت پذیر رہا، گناہوں سے بچتا رہا، نیک اعمال کا ارتکاب کرتا رہا، اگر غیر مسلم تھا تو مسلمان ہونے کی اس نے سعادت حاصل کر کے آزمائشوں کا سامنا کیا اور آزمائشوں پہ پورا اترا، یہ جب جنت میں جا کر ایک نہر حیات میں غوطہ زن ہوگا، اسے غوطہ دیا جائے گا، یہ ساری آزمائشیں تکلیفیں بھول جائے گا اور ایسی وہاں کی راحت اور نعمت ہوگی کہ ایسی اس کو لذت حاصل ہوگی کہ اس لذت کے سامنے اس کو دنیا کی کوئی مصیبت ہی نظر نہیں آئے گی، اور اس کے زبان سے الفاظ نکلیں گے کہ خدا کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، ایسی اس کو معمولی محسوس ہوں گی، یا اللہ تعالیٰ اس ایک نہر کے غوطے کے ذریعے تمام مصیبتوں کی یاد بھلا دے گا اور اسے سب کچھ بھول جائے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی مختصر سی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس سے آگے آج کل کے دور میں تو کوئی بڑھتا بھی نہیں ہے، زیادہ چلیں 80 سال، 90 سال ہو جائے گا، اس کے بعد ختم۔ تو یہ جو 80-90 سال کی زندگی ہے، اس میں اگر ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر کچھ آزمائشیں برداشت کر بھی لیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جیسے جنت میں جائیں گے سب کے سب آسان محسوس ہوں گی، سب کے سب بھلا دی جائیں گے اور پھر وہاں پہ دائمی قیام ہوگا۔ لہذا مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وقتی آزمائشوں کے آنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان اعتراض دراز نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کریں۔ بعض اوقات ہم اللہ کی نعمتیں حاصل کرتے رہتے ہیں اور بڑے خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پھر اگر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کی تمام نعمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں، اس کے تمام احسانات کو بھلا دیتے ہیں، اور پھر ہم انتہائی بے مروتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں، اور معاذ اللہ بعض اوقات یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، تو ہمیشہ ہم پہ مصیبت نازل فرماتا ہے، اور کیا تجھے ہمارا ہی گھر نظر آ گیا تھا، میں ہی تجھے نظر آیا تھا مصیبت نازل کرنے کے لیے۔ گویا کہ معاذ اللہ ہماری تمنا شاید یہ ہوتی ہے کہ جو مصیبت آئے، پریشانی آئے، وہ دیگر مسلمانوں میں، دیگر لوگ میں بڑھ جائے، میں ہمیشہ محفوظ رہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا میں آمد کے مقصد کو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف نعمتوں کے حصول کے لیے، مزے کرنے کے لیے، آسائش حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا، دنیا تو ایک قید خانہ ہے، اس میں ہمیں بھیجا ہے آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مختلف طریقے سے آزمائے گا، اور جو اس کے امتحان میں پورا اترے گا وہ کامیاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے دائمی رحمت کا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ جو کامیاب نہیں ہوگا وہ گویا کہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ تو گویا کہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے جس میں ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے، اور ہمیں ایکسٹرنل کی مرضی کے مطابق یا جو ٹیچرز ہیں ان کی مرضی کے مطابق پیپر دینا ہوگا۔ جب وہ پیپر دینے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا پریکٹیکل اس کے مطابق ہوگا، تو ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، نمبر 100% ملیں گے، ورنہ ہم فیل ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں پہ راحت کی تمنا کرنا اور یہ سوچنا کہ میری پوری زندگی میری مرضی کے مطابق گزر جائے، یہ غلط ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کے بجائے اس کی مرضی کے تابع ہونا، یہ سعادت مندی کی علامت ہوتی ہے۔ لہذا جو بھی شخص دنیا کے اندر آزمائش میں مبتلا ہو، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ وہ اسے اس دنیا میں آمد کا ایک مقصد تصور کرے کہ مقصد ہی یہ تھا کہ مجھے اس طرح آزمائشوں میں مبتلا کیا جانا ہے اور مجھے اس پہ پورا اترنا ہے، تو اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوشش کرے، نہ کہ اس تکمیل اور اس مقصد کو بھول کر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کر کے اپنے ایمان کی بربادی کا آدمی سامان کرے یا نیک اعمال کی بربادی کا سامان کرے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ لہذا مسلمان کو بھی چاہیے کہ اخروی انعامات پر ہمیشہ نگاہ رکھے، اور دنیا میں آمد کے مقصد کو پیش نظر رکھے، تو کبھی بھی کسی مصیبت کو نہ تو وہ بڑا سمجھے گا، نہ اس ناگہانی آفت کی وجہ سے اس کا دل گھبرائے گا۔ گھبرائے گا بھی اگر طبیعت تقاضے کے مطابق، تو وہ پریشر نہیں ہوگا کہ جو ایک غافل شخص کے اوپر ہوتا ہے، وہ سمجھے گا کہ ٹھیک ہے یہ آزمائش تو آنی ہی تھی، اور پھر وہ اس کو برداشت کرے گا، تو برداشت کا مادہ پیدا ہوگا اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ مسلمان کو بدرجہ اولا وعدہ خداوندی پر اعتماد رکھتے ہوئے ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس بہترین بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا بدلہ ہے۔ دنیا کے لوگ ہمیں کیا بدلہ دے دیں گے؟ یہ آیت بھی ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے، بڑا بدلہ ہے۔ دنیا میں تھوڑا سا بدلہ حاصل کرنے کے لیے آدمی حرام سے حلال کی طرف بڑھ جاتا، حلال سے حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے، جائز کو چھوڑ کے ناجائز کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کی رضا کو چھوڑ کر مخلوق کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان چند مختصر سے عارضی بدلوں کے لیے جو اسے بظاہر دنیا میں اچھے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ عقل کی کمی ہے، ضعف ایمانی ہے، اعتقاد کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے کہ وعدہ خداوندی پہ اعتماد نہیں، لیکن مخلوق کے اوپر انسان اعتماد کر کے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، حرام کی طرف بڑھ رہا ہے، ناجائز امور میں تعاون کر رہا ہے، خود ناجائز کام کر رہا ہے، یہ سب کے سب ایسی یہ چیزیں ہمیں میدان معاشر میں شرمندگی اور رسوائی میں مبتلا کریں گی۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے وعدے پر اعتماد رکھے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ان نعمتوں پر ہمیشہ توجہ رکھے، ان پر نظر رکھے، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اور پھر ایسا شخص کبھی بھی صرف مخلوق خدا کی توجہ کے لیے اور عارضی دنیاوی معمولی فائدوں کے لیے کوئی ناجائز کام نہیں کرے گا۔ اگر یہ یقین کامل ہر مسلمان کو حاصل ہو جائے، تو کوئی مسلمان پھر حرام کا مرتکب نہ ہو، گناہ نہ کرے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، عام لوگوں کو راضی کرنے کے لیے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرے، اور پھر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بیان فرمایا، ایک معیار محبت اللہ نے قائم کیا، کہ مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی رشتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو فراموش کر دیتے ہیں اور دنیاوی رشتے کی محبت ہم پہ غالب آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ہمیں یہ معیار دیا کہ اگر ہم کسی سے محبت رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کو مقدم رکھنا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کے خلاف ہو تو محبت کو چھوڑ دیں, اللہ اس کے رسول کی رضا کو حاصل کریں. لہذا یہ دیکھیں اصول بڑا پیارا بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء, تم اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائی بہنوں کو دوست اپنا ولی مت سمجھو. ان استحب الکفر علی الایمان, اگر وہ کفر کو ایمان پر غلبہ دیں, کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کریں. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ, اور جو شخص انہیں دوست رکھے گا, مِنْكُمْ تم میں سے, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو یہی لوگ ظالم ہیں. معلوم یہ ہوا کہ چاہے کوئی کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کفر کو ایمان پر فوقیت دے گا تو پھر ہمیں اس سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے. تو یہ ایک ہمیں معیار دے دیا. اس میں دو ہم صورتیں بنا لیتے ہیں. ایک یہ کہ سامنے جو ہمارا رشتہ دار ہے, کوئی بھی ہے, وہ کفر کو قبول کرتا ہے, ایمان کو نہیں, تو پھر ہمیں اس سے دوستی نہیں رکھنی ہوگی, اسے دور ہی کرنا ہوگا, اس سے قطع تعلق کرنا ہوگا. چاہے وہ کفر اختیار کافر ہو, مطلب چاہے وہ پہلے مسلمان تھا لیکن پھر مرتد ہو گیا کہ اس نے ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کر دیا, کوئی گستاخی رسول کی, اللہ کی شان میں گستاخی کی, فرشتوں کی شان میں گستاخی کی, صحابہ کرام کا گستاخ ہے, وہ جنت کا انکار کرتا ہے, دوزخ کا انکار کرتا ہے, معجزات نبی کا انکار کرتا ہے, تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے مرتکب سے ہمیں دور ہی رہنے کا حکم ہوگا. تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو فوقیت دینی ہوگی. اگر ہم نہیں دیں گے اور یہاں پہ مروت کا شکار ہو جائیں گے اور ان لوگوں کی محبت ہمارے قلب میں غالب رہے گی, تو اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, پھر جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی ظلم کرنے والا ہے, ظالم قوم ہے. اللہ نے اس شخص کو بھی ظالم قرار دے دیا. لہذا ہم پہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کو معیار بنائیں, اس کے بعد پھر ہم محبت قائم کریں. اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کسی سے محبت کو منع کر رہے ہیں تو چاہے کتنا ہی محبوب کیوں نہ اس کو چھوڑنا ہوگا, اور اگر اللہ اس کے رسول کسی کی محبت کو پسند کر رہے ہیں تو چاہے وہ کتنے ہمیں برا لگ رہا ہو ہمیں اس سے محبت رکھنی ہوگی. تو ایک تو صورت ہے کفر اور ایمان کی, اور ایک صورت ہوتی ہے کہ مومن تو کوئی شخص ہے, اس نے کوئی عقائد میں گڑبڑ نہیں ہے لیکن برے اعمال کا ارتکاب کر رہا ہے. اس میں بھی پھر ہمیں معیار اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کو رکھنا چاہیے کہ پھر ہم اس شخص سے کم از کم اس کے اعمال سے دل میں کراہت رکھیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو فوقیت دیں. ان کی محبت زیادہ ہونی چاہیے, اس شخص کی کم. تو یہ ایک معیار بنا دیا گیا. لہذا یہ جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مثلا کوئی اگر شخص صراحتاً کفر کر رہا ہے, قرآن کا انکار کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں, بے ادبی کے کلمات کہہ رہا ہے, مثلا والدی ہیں بالفرض خدا نخواستہ اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھے, تو پھر ہمیں اللہ اس کے رسول کو فوقیت دینی ہے. اب کوئی باپ کا ادب و احترام نہیں ہوگا, اب اگر اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے, نازیبہ کلمات کہے یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی شان میں گستاخی کی, تو چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کتنے محترم نظر آئے, ہمیں اس سے قطع تعلق کرنا ہوگا. اب اس کا کوئی ادب و احترام نہیں, اب اگر ہم کریں گے تو ہم ظالم کہلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ظالم قرار دیا, بلکہ جو لغت جانتے ہیں فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہاں پر مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں, اور جب مبتدا اور خبر دونوں کو معرفہ ذکر کیا جائے تو وہاں پر حکم میں مطلب حسر پیدا ہوتا ہے, یہ ہی لوگ ظالم ہیں, تاکید سختی ہے اس میں. تو معلوم یہ ہوا ہے کہ جو بعض مطلب نرمی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں جی کسی کو برا مت کہو, اگر کوئی کافر ہے بھی تو کافر کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے, اگر کوئی گستاخ رسول کر بھی رہا ہے معاذ اللہ تو اس کو بھی برا مت کہو, ٹھیک ہے اس کا عمل اس کے ساتھ, ہمارا عمل ہمارے ساتھ. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک معیار مقرر کیا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے بھی, تمہارے بھائیوں میں سے بھی اگر کوئی گستاخ رسول کا مرتکب ہوگا تو پھر یہ اس میں نرمی کی گنجائش ہے ہی نہیں, تمہیں اس سے نفرت ہی کرنی ہوگی, اس کے عقیدے کو برا ہی کہنا ہوگا. اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو پھر ایسے لوگ ظالم کہلائیں گے, ظلم کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے. دیکھیں جہاں پہ شرعی رعایت ہوتی ہے وہاں پہ شرعی رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ شریعت کوئی رعایت نہیں دیتی وہاں پہ پھر اپنی عقل سے رعایت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور وہاں پہ پھر مطلب فراغ دلی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرنا اور وہاں پر اپنے مطلب دامن رحمت کی وسعت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو مول لینا ہے۔ ایک ہوتی ہے حکمت کا اختیار کرنا۔ ایک شخص ہے گستاخ رسول ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول میں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اب اس وہ مقام ایسا ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی کام کرنے کی کوشش کی جائے تو فتنہ عظیم ہو جائے گا اور انسان کو جان کا خطرہ پڑ جائے گا۔ یہاں بھی اعلیٰ ترین جہاد تو یہی ہوگا کہ اپنے جان کی پرواہ نہ کرے اور آدمی حق بات بیان کرے، لیکن اگر یہاں مصلحت اختیار کرتے ہوئے آدمی دل میں شدید نفرت رکھتے ہوئے کوئی ظاہری برتاؤ اختیار کرتا ہے تو ایک الگ معاملہ ہے، اس کی کوئی مطلب گنجائش نکل سکتی ہے کہ دل میں تو نفرت ہے لیکن ظاہری طور پر وہ ایک بڑے فتنے سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک عظیم نقصان سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے کاروبار کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے وہ ظاہری طور پہ کوئی حکمت اختیار کرتا ہے تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن دل میں بہرحال شدید قسم کی نفرت ہونی چاہیے، اور جہاں اس قسم کا معاملہ نہ ہو وہاں پر تو پھر ظاہر و باطن دونوں میں ایسے برتاؤ کو اختیار کرنا واجب ہوگا، فرض ہوگا کہ جس سے سامنے والے سے نفرت کا اظہار ہوتا ہو، جہاں پر مطلب کوئی حکمت ملحوظ نہ ہو تو وہاں پہ پھر واضح طور پر اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک معیار ہے ایسے مقام پر کہ جب کوئی ہمارا رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارے بھائی بہن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہوں یا عقائد اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوں جان بوجھ کے، پہلے ان کو نرمی محبت سے سمجھایا جائے گا، اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کو فوقیت دینی ہوگی اور ان کو چھوڑ دینا ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آباؤ اجداد کو، اپنے ماں باپ کو اور اپنے بھائی بہنوں کو اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ اگر وہ کفر پر ایمان کو پسند کریں، اور جو پھر ان سے دوستی کرے گا تم میں سے تو پھر وہی ظالم ہوگا۔ لہذا یہ معیار مقرر کر دیا کہ اصل ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کو فوقیت دینی ہے، ان کے مقابلے میں کسی کے ساتھ پھر قلبی نرمی نہیں ہونی چاہیے، دوستی اور محبت نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اور اللہ تعالیٰ نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کانا آباؤکم، کہ اگر تمہارے آباؤ اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی بہن، ویسے تو بھائی مراد ہیں لیکن بہنیں بھی اس میں شامل ہیں، تمہارے بھائی بہن، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، تمہارا خاندان، تمہارا قنبہ، و اموال نقترفتموہا، اور تمہارے کمائی کے مال، یعنی تمہارے وہ مال جنہیں تم نے کمایا، و تجارتن تخشونا کسادہا، اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، و مساکن تردونہا، اور ایسے تمہارے مکان جن سے تم راضی ہو، جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر تم انہیں زیادہ محبوب رکھتے ہو اللہ تعالی سے اور اس کے رسول سے، و جہادن فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر تم ٹھہرو، تم راستہ دیکھو، حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا حکم لے آئے، یعنی پھر ٹھیک ہے تم منتظر رہو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا حکم لے آئے، یعنی تم پر عذاب مسلط فرمائے، واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ تو اس میں تو اور صراحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالی، اس کے رسول اور اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے سے ان چیزوں کو محبوب رکھتے ہو جن کو تفصیل وار اللہ نے بیان فرمایا، وہ کون کون سی چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالی، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تمہیں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہوں، کون کون، تمہارے باپ، تمہاری بیٹے، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان و کنبہ، تمہارے وہ مال جنہیں تم نے کمایا، تمہاری وہ تجارت جس کے تمہیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اور تمہارے یہ رہائشی مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر ٹھیک ہے تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا اور تم سے ہدایت کے تمام دروازے تم پر بند کر دیے جائیں گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہی فوقیت دینی ہوگی، دین اسلام کو فوقیت دینی ہوگی، اس کے مقابلے میں اگر یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ان کی ناراضگی مول لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم مزید اگلے پروگرام میں کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔